У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 доўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ сёння з вечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адмовіў Александру Казуліну правядзенне прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах, баскетбалісткі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ Украіны НАТА, якія правялі сёння ў Брусэлі тэрміновую нараду, выказалі падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. Генеральны сакратар НАТА Ябдэ Хопсхефер заявіў, што Расія пакуль не выконвае абавязацельстваў, якія ўзяла на сябе ў адпаведнасці з пагадненнем аб урэгуляванні канфлікту. Вырашана, што НАТА акажа Грузіі дапамогу ў аднаўленні яе інфраструктуры. У заяве па выніках нарады гаворыцца, што адносіны паміж альянсам і Расіяй у цяперашняй сітуацыі не могуць не змяніцца. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў неаб'ектыўным і прадузятым заяву кіраўнікоў МЗС краінаў НАТА наконт грузіна-расейскага канфлікту. Лаўроў падкрэсліў, што Расія не акупіруе і не збіраецца анексаваць тэрыторыю Грузіі і заявіў, што вывад расійскіх войскаў з гэтай краіны завершыцца праз 3-4 дні. Расійскі генштаб абвінаваціў Грузію ў невыкананні абавязацельстваў па адводу войскаў у месца сталай дыслякацыі. Раней МЗС Грузіі ў сваю чаргу абвінаваціў Расію ў парушэнні дамоўленасцяў наконт адводу войскаў з зоны канфлікту. Расійскі генштаб заяўляе, што адвод войскаў адбываецца. Грузія і Расія абмяняліся ваеннапалоннымі. Расійскі бок перадаў 15 чалавек, Расіі былі вернутыя 5 вайскоўцаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка назваў дзеянні Расіі ў канфлікце з Грузіяй спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Паводле яго, заходнія краіны так не зрабілі б. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка падкрэсліў, што ў Менску не было неабходнасці ўплішвацца ў супрацьстаянне, бо Масква ўсё зрабіла правільна. У Афганістане, непадалёк ад Кабулу, ў баі з талібамі загінулі 10 французскіх вайскоўцаў з кантынгентаў сілаў НАТА. 21 французскі салдат быў паранены. У Алжыры ў выніку тэракту загінулі прынамсі 43 чалавекі, яшчэ 38 параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. Расія і Беларусь восенню падпішуць міждзяржаўнае пагадненне аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны. Пра гэта сёння паведаміў Сергей Прыходзька. Паводле памочніка прэзідэнта Расіі, Дмітрый Медзведзеў і Александр Лукашэнка дамовіліся пагадненні на сённяшняй сустрэчы ў Сочы. У Беларусі з гэтай нагоды выказваецца насцярога, што Масква хоча ўцягнуць Менск у сваё супрацьстаянне з Захадам. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Сергей Прыходько сказал, что междержавное погоднение об одиной системе супрацьпаветранной обороны подпишут в Москве. Гэта отбудется на поседжении высшейшей державной рады. Менский политолог Андрей Федоров меркуя, одиная система – отказ Кремля на махчимое разгортывание у Польши и Чехии элементов американской супрацьпаветранной обороны. Что это все же Россия вытеснила из белорусского керавництва, это погоднение, а то, что, до речи, не было ни словом згадано публично, в всяким разе, коштов на газ, так это, махчима, есть певная такая перестерога с российского боку, оно же не подписано еще, это по супрацьпаветранной обороне погоднение, и коли оно чомусь и сорвется, да тогда, может, и, отповедно, не будет никаких нам соступок в этих самых коштах. Вот тут некое такое попереджение, как бы, что Беларусь не вывернулась. Спадар Федоров так само отзначая. Приятно. проблемно тут, конечно, нема, але я меркую все, что на самой справе, да, военное сопротивление помеж Россией и Заходом справа не дойдет, и тому это будет просто разогравание настрою, знову же, больше у России, ну и меньшей ступени у Беларуси, антизаходня. Подчас встречи в Сочи Александр Лукашенко казал, что войсковые деяния на Кавказе подтверждают необходимость непростых деяний у рамках союзной державы Беларуси и России. Час простых деяний и решений скончился, заявил керовник Беларуси. И я хочу вам подякувать за ту мудрость, якую вы проявили подчас агрессии соседней краины, заявил Александр Лукашенко. Я не лечу потребным тут не кулазить в этот конфликт и казать про то, что глядите, какие российцы, такие тисякие. Все было сделано выдатно, вельми спокойно, мудро и пригоже. Подчас встречи Дмитрий Медведев отзначил, что экономичные дочинения России и Беларуси развиваются стабильно, и гандлевый товарозворот помеж краинами наприкінці года может перевысить 30 миллиардов доляров. На думку былого министра внешнеэкономических связей Беларуси Михаила Маринича, экономичные дочинения помеж двумя краинами с каждым годом робятся все больше сприяльными для России и горшими для Беларуси. Спадар Маринич тлумачит это так. Экономика затратная, очень затратное наше производство. У нас вельми стратная экономика, стратная вытворчасть. Яна потребует шмат энергоносьбитов, и тому мы вымушены их куплять за межой у России. А кошты на газ, нафту, металей увесь час растут. Для России такая ситуация надзвычай выгодная. Под боком есть суседка с высокостратной вытворчастью. И не сдарма адмоўная сальда Беларуси у гандли с Россией увесь час узрастая. И коли б не российские кредиты, дык мы б на агул, боюся, были б уже у ямени. Прикладно 70% кредитов, якія брала Беларусь, з Россией. До того ж, Беларусь поступово страшивая российский рынок. И отбывается гэта не тому, что президенты двух краинов сябруют, ці не сябруют. Дзейнічают экономичные законы. Жыхары Росіі, напрыклад, усё часцей адмаўляюцца купляць беларускія лядоўні і тэлевізары. Бо тыя ж японскія ці карэйскія бяруць значна менш электрычнасці, а кошты не нашмат розныя. Яны пераходзяць на энергазберагальныя тэхналогіі, таму ўся бытавая тэхніка сёння даступная і малавыдаткавая, што да спажывання энергіі. Малазатратная по энергетычным запасам. Лічыць Міхаіл Марынічы. У Сочи Александр Лукашенко спынился у гатэля «Радзіма», які належыць российскому олигарху Олегу Дерипаску. Про гэта паведаміла газета «Комсомольская правда» у Беларусі. Старшыня рады дырэктараў АТ «Рускія машыны» Олег Дерипаска плануе акцыянаваць МАЗ. З гэтай нагоды ён раней сустракаўся з кіраўніком Беларусі ў Менску. Такім чынам, Медведзеў і Лукашенко дамовіліся падпісаць міждзяржаўнае пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Вайсковы аглядальнік газеты «Беларуса і рынак» Александр Алесін адзначыў, што заява пра стварэнне адзінай сістэмы СПА ад імя прэзідэнта зробленая ўпершыню, і такая дамоўленасць дасягнутая на падставе кампрамісу ў цэнах на расійскі газ для Беларусі. Александр Алесін гаворыць. Мяркую, што расійская вайсковая прысутнасць можа тут узмацніцца. Можна чакаць перабазавання на тэрыторыю Беларусі расійскіх цяжкіх знішчальнікаў. А чым можа паступіцца Беларусь? Перш за ўсё, адзіны камандны пункт будзе вынесены ў Расію. Расійцы даўно гэта патрабавалі, а Лукашэнка супраць гэтага пярэчыў. Тут, відаць, дасягнуты нейкі кампраміс. Гэта ж было каменем спатыкнення. Хто будзе аддаваць каманды на прымяненне беларускіх сродкаў СПА? Таму, калі Расія пойдзе на сур'ёзныя саступкі па газе, тут можна чакаць нейкага зруху. З беларускага боку гэта найперш патрабаванне эканамічных прэферэнцый. З расійскага боку гэта пытанне большага ўцягнення Беларусі ў расійскія вайсковыя праекты. З расійскай стороны, гэта вот вопрос большага вовлечэння Беларусі в расійскія ваенныя праекты. Лічыць вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Сергей Сидор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана: «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сидор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». «Падарожжы свабоды» на нашых хвалях хвіліну праз 25.

Одночасово де Гопсхефер заявил, что Альянс не намерывается припынять деятельность Рады НАТО «Россия», хоть и додал, что эта Рада не будет собираться, покуль российские войски оккупируют великую частку Грузии. Не выглядая, однако, как усе сябры НАТО были задоволены такой постановкой проблемы. Напередодні спаткання натовских министров замежных справов у Брюсселе немецкая газета Financial Times Deutschland написала в ироничном комментарии, что коли идется про российско-грузинский конфликт, так Евразвяз и НАТО потребуют медиатора умусить у еще большей ступени, чем Москва и Тбилиси. Для микрофона был Ян Максимюк. На черзе выпуск новинов. У эфиры «Свобода». У Менску 20.30. У Праской студии далей Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня у Беларуси. У Сочи отбылась встреча керовника Беларуси Александра Лукашенко и президента России Дмитрия Медведева. Керовники двух краин удомовились подписать междержавное погоднение об створении единой системы супрацьповетранной обороны. 41 долготерминовый назиральник со складу миссии Бюро демократичных институтов АБСЕ сегодня с вечера накировывается в разные регионы Беларуси. Эксперты из Австрии, Великой Британии, Норвегии и Немеччины, всего с 15 краин, будут отсочивать ход подрыхтовки до голосования. Менский международный адукационный центр отмовил Александру Казулину в проведении прессовой конференции, запланированной на завтра. Белорусский партнер этой организации, Менгарвыканкам, лечит не это сгодным и не пожаданным проведение подобного мероприемства в передвыборчий период. В эфире «Свобода». На черзе международные новины. Министры замежных справ Украин НАТО, якія провели сегодня в Брюсселе терминовую нараду, выказали поддержку Грузии в ее конфликте с Россией. В заяве, принятой по выниках нарады, говорится о поддержке альянсом территориальной целости Грузии и необходимости наихудшейшего выводу российских войск из ее территории. Министр замежных справ России Сергей Лавров назвал необъективной и продузятой заяву керовников МЗС краин НАТО на конт грузино-российского конфликта. Лавров подкреслил, что Россия не оккупирует и не собирается аннексовать территорию Грузии и заявил, что вывод российских войск из этой краины завершится через 3-4 дни. Грузия и Россия обменялись военнополонными. Российский бок передал 15 человек, России были вернуты 5 войсковцев. Керовник Беларуси Александр Лукашенко назвал деяния России в конфликте с Грузией спокойными, мудрыми и пригожими. Поводле его, заходние краины так зарабить не смогли б. Про это он заявил подчас встречи с президентом России Дмитрием Медведевым у Сочи. В Афганистане, неподалек от Кабула, в бои с талибами загинули 10 французских войсковцев с контингенту сил НАТО. 21 французский солдат был поранен. В Алжире у вынику теракту загинули принамсі 43 человека и еще 38 пораненные. Смяротник накировал заминованный автомобиль на браму школу специальных сил полиции. АБСЕ отримала згоду России на отправку в Грузии додатковых 20 назиральников этой организации. Зараз в Грузии находится 8 назиральников АБСЕ. Принамсі 20 человек загинули у вынику выбуху ля шпиталя на полночном заходе Пакистану. Выбух отбылся у натопе прихильников мясового шиитского лидера, забитого учора. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумшик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Белорусское замежжа». Белорусы краинов Европы и США рассказывают, чему они ладят акцию подтримку Грузии. А зараз подороже свободы. Про Яновщину, что у Зельвинском районе, рассказывает Змитер Бартосик. Ой, Господи Боже, с высокого неба молитву мою ты прими. Старые кобеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится на всю должину вёски Яновщины. Кубка бабулек сабралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лета. Прынеслі бутэлечку самаробнай наліўкі, расклалі няхітрую закусь. Усе яны ўдовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць. Адны старушкі, ўсё адно. Адныя калекі з калочкамі ходзяць. А калі жылося добра? Цяпер. Чым нам багат Лукашенко? За то, што Лукашенко стаіць за народ. Лукашенко, во-первых, не воін. Это очень большая важность. А хто на нас нападаць збіраўся? Ніхто на нас не збіраўся. А чаго мы былі посланы, нашы дзеці былі посланы беларускія в Афганістан? Сколько они пострадалі? За што? За якое? За что, за якое? За чью землю яны там отдали свои жизни? Да инвалидами морем пооставаліся. Наліваюць, каб выпіць за сваіх мужыкоў, якія пайшлі з гэтага свету, хто 20, хто 10 гадоў таму. Трэба них добівацца да смерці. А тут такая смерть не хоча ісці, брат. А яна не хоча ісці па мене. У нас калісьці дома, дзе я, адкуда я, адна жанчына гаварыць, ой, лучше умерці маладому, каб усе пашкадавалі. А я думаю, господі, а што ты яна гаворыць? Каб усе пашкадавалі. А пасля я разабралась у яе словах, і да, действительно, на старого чалавека ўже кожны смерці чакае, а маладого кожны пожалее. Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата. Я Лукашенко не галасавала ні разу. Так? Да. Ну, але тут, знаете, старые все, они некалі жили, конечно, некалі жили бедно. Что, як мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь уже стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы нема. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робят? Что не поднимают? Ничего. У гості да Лізаветы прыйшла суседка, старая Геля, з якой спадарыня Лізавета заўжды спрачаецца на палітычныя тэмы. Калісьці за палякамі у хаце бабы Гелі збіраўся своеасаблівы палітычны клуб. А при поляках вот все зложились, вся деревня, мужчины, и купили радио. А они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у нее не было ничего, ну печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать. А на дворе стоял сторож. А как же звести? Та на двор выправляли этого самого человека, якого каб пильновал, каб милиционер не... Полициянт. А, да, каб, каб ён послухал, что им уже куда лип, что слухали с Россией. Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, ти не? Ти еще радовались долго? Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Ну, мало нарадовались, там зробили. Колхоз, потом война началась. При немцах еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз, туда дети робить, их зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать. Это не знаю. А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские? Ведаем. А что бы вы им сказали, что, в первую чергу, что пены повинны зарабить? Ну, нам пока добро, и так теперь. Что мы скажем? Никаких пожаданий нема. Как мы прожили жизнь, то ой, нам рай теперь. Рай. Дают гроши. Кто работал добро, Лиза, на пенсии не будем обижаться. 400 000 мы получаем. Ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем. А хіба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, трэба, каб дети допомагали? А то я говорю, что нам добро. Але тим молодим нельзя сказати. У нас тепер я робила на фермі. Ти знаєш, як на фермі робити? І він сьогодні пастух 200-150 тисяч получить на сім'ю за місяць в колхозі. І це правильно? Ні, це неправильно. А що зробити? А ти, Яніке, так помного получають депутати ти. Нічого не робить, скажи. Ні, Ліза, їх то теж нелегенька робота. Чи легка? Самою великою бедою нашого часу баба Геля лічить п'янство. От ви нам скажете, що ви то зробили. Це взагалі... Наші вже жінки п'ють, а що хто то зробив, хто то розрашив, чи той божечка гадах наказав, і він все може зробити. Чи то начальники, ну начальники теж п'ють. У ефірі «Подорожжя свободи». Про Яновщину, що у Зельвінському районі, розповідає Змітер Бартосік. Яновщина притягвае ўвагу падарожніка сваім ідэальным брукам, пакладзеным майстрам на стагоддзі, каменьчык да каменьчыка. Самы стары жыхар вёскі, 85-гадовы дзед Іван, у чыім позірку засталося шмат ад хлапчука, сядзіць на прызбе разам з жонкай Нінай. Слухайце, а гэты брук кім быў пакладзены, у якім годзе? Гэта 37-м году пакладзен примерно. Разгаварыўшы старога Івана, я высветліў цікавую дэталь перыяду нямецкай акупацыі. Справа ў тым, што частка Беларусі, а менавіта Гарадзенская і Ваўкавыская акругі, былі аддадзены ўласна рэйху. І мяжа паміж рэйхам і нямецкім Вайсруслендам праходзіла якраз па рэчцы Зельвянцы. І тут, у Янаўшчыне, на той час хадзілі рэйхсмаркі. А тое, што вот вы былі на тэрыторыі Германіі, то есть вы былі як бы в рэйху, а там быў не рэйх. Гэта на вашым жыцці неяк адбівалася ці не? Вам было бяспечней, я не ведаю. Ну, значыць, нас што? Абяспечвалі нас прадуктамі. 10 кілаграм зерна меш прапучыць. 10 кілаграм земля, мала землі, сумея большая. Кабана, если выгадаваў, зізіка, здавай міжэрачы. Бойня там была, тебе на сям'ю даюць. Кокоці положено на душу. Мене завжди цікавять дробні детальки часов війни, з яких і складається правдива картина. Ось якую цікавую дробязь про советських партизан подарувала мені спадарення Ніна. З вечора, ну так, часом по 12. Маму бігла, кажу, ви не бойтесь, сніки йдуть. Я не вийшла в хату, наші я, а не надіяли ту німецьку шапку, шинель, і тоді все пограбили, і часи забрали, і носки, і кожухи, і те, ботинки, все чисто. У німецькій формі? А один одягся в німецьку форму, а остальні не показувалися. Ти по потемку ходили, а це ну, на виду. Молоді у Яновщині нема зусім. Самими молодими і дієздольними можна лічить сімейну пару Марії і Петра Даніков, які недавно відсвяткували золотое веселле. Не глядячи на немалые годы, Марія і Петр обробляють велике власне поле. Петра, колишній коваль, ще може тримати великий молот, але замовав уже нема. І кузня, і кладло, усе ж. Йон і ведра зробить, йон і бачки зробить, йон і дерев'яну посуду зробить. Плуга, воза, от що, коня подкую, що хочеш. Трактор. Это вы працуете на тракторе? Я у тебя техника лично своя. Ось нашего поля, ось цього. Это жаль, сегодня нам приехали. У нас четверо детей. Это вы працуете на себе? Все это в нашу. У нас 9 внуков. 3 правнуки. И у нас никто не ма п'яницу. Як у вёсці, хорошо было, весело было. А тепер пусто. І як, на вашу думку, гэтую вёску ратаваць? От будуць выбары, так, у нас вось. Треба, каб в колхозі больш было занятості для людзей, понимаєте? Для молодых. Каб ату чалавек пашоў, зарабіў, не плацяць гэдак, як трэба, а маладыя людзі. Вы знаеце? Всё хочуць, каб так, што то было. Так. Вы вообще молодежь подтоптали под ноги. Ой, Господи Боже, с высокого неба. А над вёскай разносіцца спеў пра немінучую смерць. Старыя спяваюць пра яе, як пра нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзіе зусім і знікне з геаграфічных мапаў. Але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца. Высоко могилу травою она горостет, посадишь я на ниня в червону калину, лесною она готечет. Передачу «Подорожье свободы» подрыхтовал и вел Змитер Бартосик. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 даўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння звечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краін будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну ў правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах – баскетбалісткі. А цяпер у эфіры «Беларуская замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад. У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары. Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Калі ў суседа гарыць хата, то мы не бежым рабаваць, мы бежым з ведром вады, пажар пагасіць. Это прынцып наш такі. Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямеччыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзею ў Грузіі. У заяве звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Яўгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямеччыны. Па-першае, ва ўсе амбасады, тут іх зашмат у Нямеччыне расійскія, ўсё гэта дослана ў грузінскія прадстаўніцтва. У некаторыя выданні, газеты, былі досланы эти заявы і на Беларусь, да, на выпадку, і Хартер, 97, і грамадзянская партія, і наша Ніва, і народная воля. Тым не менш, ніхто не дарыкаваў, ніхто, не зразумела мне. Нас штучна выключылі з палітычнага працэса, іменно на радзіме, што цікава. Ну, зразумела было, што правладныя выданні не друкуюць, это зразумела. Ну, калі свои, это вот это уже нонсенс, так скажем. Свабода ні разу не наше паведамленне. Я шмат пішу артыкулы і дасылаю менавіта на свабоду. Ні разу, тоже мне не зразумела. Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заяву падтрымку Грузіі звязу беларусаў Нямеччыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямеччыны было так важна адрэагаваць на падзею. Мы не выключаем, что нас могут пойти в той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставить и Украину. Нема гарантии, что завтра не сдарится с нами. Поэтому мы малые народы, которые именно под прицелом монстра российского находимся, можем как раз поделить лёс той самой Грузии. Так, вот такая наша позиция, что чужого гора не бывает. Яўген Мурашка распавёў, што беларусы Нямеччыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу. Што да непасрэдных кантактаў з грузінскай дыяспарай, то дасюль гэта было проста сяброўства, але цяпер плануюцца і супольныя акцыі. Наша працоўнасць такое больш на бытавым узроўні. Вас ёсць асабістыя знаёмыя? Ёсць, канешне, шмат іх ёсць. Яны і ў нас у гасцях бываюць. Ну, гэта, скажам так, не палітычная, як бы, супрацоўніцтва, а чыста бытавое. Таму што ў них праблем ещё не ўзнікала дагэтуль, такіх сур'ёзных, як на сённяшні дзень. Таму они как-то і не грунтаваліся. Якісь суполкі і все такое. Ну, ты не менш, я лічу, што мы от в бліжэйшы час, як раз як такая біда здарылася, мы будзем, канешне, сильнее супрацоўнічаць. Таму што Грузія сёння, я ж говорю, мы можам завтра падзяліць яе лёс. Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрацьдзеяння у России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланированная в Мюнхене каля будинку амбасады России на 22 жнивня. Грузия! Грузия! Белый колер – колер миру. Таму гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу. Як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсце па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне. Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыі ў падтрымку Грузіі. Вядзе перадачу Таццяна Поклад. Рада БНР у сваёй заяве выказала салідарнасць і глыбокае спачуванне грузінскаму народу, ды заклікала дэмакратычны свет выказаць сваю падтрымку Грузіі. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага зазіночання Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзення акцыі. Я ведаю, раней, як бы на цяжка атрымаць дазвол на пікет. Практычна я ніколі, колькі разоў спрабаваў атрымаць, ніколі не атрымаў дазвол правядзення мітингу, пікету супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то, магчыма, змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць асвятліць больш-менш незалежны погляд антырасійскі, я так думаю. Акцію беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ, мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцію беларусаў у падтрымку Грузіі, Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску. Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland. Яны былі вельмі рады, вельмі сердечна рады былі за такую солідарність, якую отримали від білоруських політичних утікачів. Самен візулен овервінен. Разом ми переможемо. Самен кюнувінен. Пасля візиту ў грузінскую амбасаду беларусы ўзялі ўдзел у мітынгу, арганізаваным грамадзянамі Грузіі, якія жывуць у краінах Еўропы. Мітынг праходзіў у Брусэлі насупраць будынку Еўракамісіі. Зміцер Піменаў адзначыў, што грузіны былі вельмі расчуленыя салідарнасцю беларусаў, выказвалі сваю ўдзячнасць і пажаданні захавання свабоды для Беларусі. Ну і не толькі акцыі заявы, але і інфармацыйную падтрымку народу Грузіі выказваюць беларусы замежжа. Перш за ўсё, чыста эмацыйна, гэта вельмі важна, бо ёсць і сябры ў Грузіі, увогуле гэта вельмі блізкі да нас народ. І таму, калі якой такая бяда, то, канешне, трэба падтрымаць. падтрымліваць. Мы таксама не вельмі вялікая краіна. Трэба праяўляць салідарнасць, гэта адзінае, што ў нас ёсць. У Эстоніі моладзевыя актывісты арганізавалі інфармацыйную кампанію салідарнасці з Грузіяй. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху Сталіну, піша ў мясцовую прэсу. На сайце трэцяга шляху змяшчаюцца матэрыялы грузінскіх аналітыкаў. Ну, мы ўжо дастаткова доўгі час супрацоўнічаем у гэтым плане з людзьмі ў Грузіі, і таму, калі яны дасылаюць да нас свае артыкулы, зараз, то, канешне, мы іх друкуем, бо зразумела, што, ну, ось на Захадзе там больш-менш нармальная сітуацыя, даж средства масавай інфармацыі больш-менш аб'ектыўна гэта ўсё асвячаюць, але ж рускамоўнай прасторы інфармацыйнай дамінуе расійская кропка гледжання, і таму трэба рабіць нейкую альтэрнатыву, канешне. Я бачу такую таксама праблему, і ось пачатку ў нас я яе бачым, потым паразмаўляў з маімі украінскімі сябрамі, і таксама тое ж самае ёсць. У такой сітуацыі, як бы этнічная беларусы, якая, ну, рускамоўная беларусы, ну, тым не менш беларусы, украінцы, яны становяцца вельмі проста на бок Расіі, і можна, канешне, казаць, што ось гэта там прапаганда з аднаго бока на другого бока, гэта вельмі такая істотнае пытанне на будучыню, бо гэта можа правакаваць раскол гэтых вось яшчэ нашых неаформіўшыхся нацый па вельмі такім пытанням, якія як бы нас напрамую датычацца. І гэта мене таксама вельмі хвалюе. І насамрэч, на першы погляд, сітуацыя не звязаная наўпрост з Беларуссю. Але гэта не так, кажа Павел Марозаў. З другога боку, гэта вельмі-вельмі датычацца і самой Беларусі, бо мы, які з Грузіяй, маем вялікую мяжу з Расіяй, мы маем супольную гісторыю існавання ў розных імперскіх образаваннях, і таму вельмі-вельмі істотна, калі з'яўляецца такі прэцэдэнт. Прэцэдэнт, ён вельмі зразумелы, бо адна вялікая краіна, Расія ў данным выпадку, пад такім вельмі слабым прадлогам зайшла на чужую тэрыторыю, бамбіць грамадзянскія аб'екты Грузіі. І ўсё гэта вызывае пэўныя пытанні, і на гэтае пытанне нават самыя разумныя расійскія эксперты не могуць даць адказаў. Я зараз назіраю ўжо колькі дзён за расійскім эфірам і бачу, што нават самыя разумныя людзі, якія ў нармальнай сітуацыі, яны гавораць цэлыя рэчы, яны пад уздзеяннем ці пагроз, ці прапаганды, яны гавораць хлусню ілі напалову хлусню, я не ведаю. Гэта вельмі, канешне, дрэнная сітуацыя. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі і арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алес Вінакураў. Это была цалкам наша ініцыятыва. Мы падтрымліваем народ Грузіі. Мы разумеем, это наша агульная беда, то, што у нас такі сусед нецвярозы ёсць, які спрабуе нейкі свае амбіцыі рэалізаваць, захапіўшы суседа ці там згвалціў яго. Мы бачым, што такая ж пагроза навісае і над Украінай, і над Беларусію. Беларусь яны і так ужо акупавалі. Мова амаль што не вучыць, а сцяг нацыянальны можна лічыць, што забаронена, школа беларуская разбурана, гісторыя скрышавана, так што як бы з Беларусі яны гэта ўжо і так зрабілі. Але от зараз спрабую зрабіць яшчэ і з Грузіі. Таму для нас, для беларусаў, гэта зусім небяспечная з'ява. Калі Расія ўжо стала на такі путь адкрытай канфрантацыі з суседзямі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі будзе працягваць акцыі ў падтрымку Грузіі. Ну і мы збіраемся таксама акцыі праесці некаторы італьян. Таксама будзе з'езд беларусаў Канады і Амерыкі праз выходныя. Мы таксама збіраемся заклікаць беларускую грамаду, каб падпісалась пад зваротам. Ёсць тут грузінская дыяспара, мы ад нашай арганізацыі выказалі ім падтрымку і сказалі, што любое то, што мы можам зрабіць, немає якіх праблем, мы заўсёды падтрымаем і на акцыі іх прыйдзем. І мы таксама, ёсць такі камітэт паняволеных народаў, мы таксама з імі кантактуем наконт Грузіі. Алес Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі. На сайте гэтай арганізацыі можна таксама далучыцца да акцыі міжнароднай падтрымкі Грузіі ў інтэрнэце «Падтрымай Грузію». Фотаздымкі і спасылкі ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас поклад слімаквільня.ком.